Capitolul 12. După ce îl expedie pe Colin, Harkestell se uită la adresa scrisă ordonat în carnetul lui și dădu din cap. Apoi strecură carnetul înapoi în buzunar și începu să rezolve problemele de rutină care se îngrămădiseră pe biroul lui. Pentru el era o zi ocupată. Trimise după cafea și sandvișuri și primi raportul sergentului Cray. Nu apăruse niciun fir folositor. Nimeni de la gară sau din stațiile de autobuz nu recunoscuse fotografia lui Carey. Rapoartele de laborator nu adăugau nimic nou. Costumul fusese lucrat de un croitor bun, dar numele croitorului fusese înlăturat. O dorință de anonimat din partea domnului Carey sau din partea ucigașului lui. Rămâneau detaliile privitoare la dantură, dar ele luau mult timp, deși în final de regulă se dovedeau utile. Afară doar dacă, bineînțeles, domnul Carey nu fusese străin. Harkestell reflecta asupra ideii. Exista posibilitatea ca mortul să fi fost francez. Pe de altă parte, însă, hainele lui nu erau câtuși de puțin franțuzești. Harkestell nu era nerăbdător. Foarte adesea identificarea era o teavă înceată. Dar, în final, întotdeauna ieșea cineva pe interval. O spălătorie, un dentist, un doctor, o proprietăreasă. Fotografia mortului avea să fie transmisă stațiilor de poliție, avea să apară în ziare. Mai devreme sau mai târziu, domnul Carey avea să fie cunoscut sub adevărata lui identitate. Între timp, era mult de lucru și nu doar la cazul Carey. Harkestell lucră fără pauză până la 5:30. Se uită din nou la ceas și hotărâ că era timpul să facă vizita pe care și-o propusese. Sergentul Cray îi raportase că Sheila Webb își reluase serviciul la biroul Cavendish și că pe la 5 avea să lucreze cu profesorul Pardy la Carlyle Hotel și era puțin probabil să plece de acolo până după 6. Oare care era numele mătușii? Lawton, doamna Lawton. Palmerston Road 14. Nu luă mașina poliției, ci se hotărâ să parcurgă pe jos distanța scurtă. Palmerston Road era o stradă întunecoasă, care cunoscuse, cum se spune, zile mai bune. Casele fuseseră transformate în apartamente distincte sau pensiuni. În timp ce dădea colțul, o fată care se apropia de el pe trotuar ezită o clipă. Cu gândurile duse, inspectorul a avut impresia că fata avea de gând să-l întrebe vreo adresă. Chiar să fi fost așa, fata se răzgândi și își văzu în continuare de drum trecând pe lângă el. Harkestell se întrebă de ce i-a apărut brusc în minte ideea de pantofi. Pantofi, nu, un pantof. Chipul fetei îi era ușor familiar. Cine era? Cineva cunoscut chiar de curând. Poate îl recunoscuse și fusese pe punctul să-i vorbească? Se opri o clipă și se uită înapoi după ea. Acum mergea foarte repede. Necazul era că avea una din fețele alea șterse pe care ți era greu să le recunoști, afară doar dacă aveai un motiv anume să o faci. Ochii albaștri, tenul deschis, gura ușor deschisă. Gura. Și asta îi amintea de ceva. Ce făcuse ea cu gura? Vorbise, se rujase? Nu. Se simți ușor supărat pe el însuși. Harkestell se mândrea că avea o bună memorie a fețelor. Nu uita niciodată o față pe care o văzuse în boxa acuzaților sau în cea a martorilor, dar, la urma urmelor, existau și alte locuri de contact. De pildă, era puțin probabil să-și amintească fața fiecărei chelnerițe care îl servise. Nu și-ar fi amintit pe toți șoferii de autobuz. Înlătura problema din minte. Ajunse la numărul 14. Ușa era întredeschisă și lateral, văzu 4 sonerii cu nume sub ele. Doamna Lawton avea un apartament la parter. Intră și apăsă pe butonul soneriei de pe ușa din stânga holului. Trecură câteva clipe până i se răspunse. În final, auzi pași înăuntru și ușa fu deschisă de o femeie înaltă și slabă, cu un păr negru ciufulit, care purta un halat și părea să gâfâie puțin. Un miros puternic de usturoi venea dinspre ușa unde era evident că era bucătăria. Doamna Lawton? Da. Îl privi cu îndoială și parcă ușor supărată. Să fi avut în jur de 45 de ani, iar înfățișarea ei avea ceva de țigancă. Ce este? V-aș fi recunoscător dacă mi-ați acorda câteva clipe. Despre ce e vorba? Acum sunt destul de ocupată. Adăugă tăios. Nu sunteți reporter, nu-i așa? Îmi închipui că ați avut mult de furcă de ieri până azi cu reporterii, spuse Harkestell pe un ton compătimitor. Chiar că am avut. M-au căpiat tot bătând la ușă și sunând la sonerie și punând tot felul de întrebări prostești. Știu, e foarte deranjant. Aș dori să vă fi putut scuti de toate aceasta, doamnă Lawton. Apropo, sunt inspectorul detectiv Harkestell și mă ocup de acest caz în legătură cu care vă deranjează reporterii. Am fi oprit treaba asta dacă puteam, dar în problema asta suntem neputincioși, să știți. Presa are drepturile ei. E o rușine să ne căjești persoanele particulare așa cum fac ei, spunând că trebuie să aibă știri pentru public. Singurul lucru pe care l-am observat eu la știrile astea e că sunt de la cap la coadă numai minciuni. Din câte am văzut eu, ei scornesc totul. Dar intrați. Se dădu în lături și inspectorul trecu pragul. Femeia închise ușa după el. Pe preș se aflau căzute câteva scrisori. Doamna Lawton se aplică să le ridice, dar inspectorul i-o luă politicos înainte. În timp ce îi le întindea, ochii lui poposiseră peste ele o jumătate de secundă, în special asupra adreselor. Vă mulțumesc, spuse doamna Lawton, și le puse pe masa din hol. Vreți să intrați în camera de zi? Intrați pe ușa asta, vă rog, și așteptați-mă o clipă. Am ceva pe foc. Plecă cu viteză spre bucătărie. Inspectorul Harkestell aruncă o ultimă privire peste scrisorile de pe masa din hol. Ultima era adresată doamnei Lawton, iar celelalte două domnișoarei R.S. Webb. Intră în camera indicată. Era o încăpere mică, destul de dezordonată, cu mobilă ponosită, dar aici și colo se zăreau unele pete de culoare sau vreun obiect neobișnuit. O piesă de sticlă de Veneția, atrăgătoare și probabil scumpă, în culorile mucegaiului și cu forma abstractă, două perne de catifea viu colorate și o farfurie de ceramică model străin. Doamna Lawton se întoarse ceva mai gâfâind decât înainte. Cred că acum totul va fi bine, spuse ea destul de nesigură. Inspectorul se scuză din nou. Îmi pare rău că am picat la o oră nepotrivită, dar s-a întâmplat să fiu prin preajmă și voiam să verific și alte aspecte ale afacerii în care, din nefericire, a fost implicată nepoata dumneavoastră. Sper că n-a pățit nimic. Trebuie să fie avut un șoc groaznic pentru orice fată. Da, chiar așa. Sheila s-a întors într-o stare cumplită, dar și-a revenit până dimineață și s-a dus la serviciu. Da, știu, dar mi s-a spus că lucrează undeva pentru un client și n-am vrut să o întrerup. Așa că m-am gândit că e bine să vin aici și să stau de vorbă cu ea, acasă la ea. Dar nu s-a întors încă, nu-i așa? Probabil va întârzia în seara asta, spuse doamna Lawton. Lucrează pentru un anume profesor Pardee și, din ce spune Sheila, el e un om care n-are de rog noțiunea timpului. Când spune că mai durează cel mult 10 minute, poți să fii sigur că o să treacă cel puțin 3 sferturi de oră. Dar e un om cum se cade și cât se poate de politicos. Odată sau de două ori a insistat să rămână la cină și părea foarte îngrijorat că a ținut-o atât de mult fără să-și dea seama. Totuși, uneori e o treabă deranjantă. E ceva ce v-aș putea spune eu, inspectore, în caz că Sheila întârzie mult. Nu chiar, spuse inspectorul zâmbind. Știți, ieri am luat lucrurile ca atare și nu sunt sigur dacă pe astea le-am luat cum trebuie. Se prefăcu încă o dată că își consultă carnetul. Să văd. Domnișoara Sheila Webb, ăsta e numele ei complet sau mai are un prenume? Trebuie să știm foarte exact lucrurile astea pentru dosarul de la anchetă. Ancheta e poi mine, nu-i așa? A primit o citație. Da, dar asta nu trebuie să o îngrijoreze. Va trebui doar să povestească așa cum ne-a povestit și nouă cum a descoperit cadavrul. Încă nu știți cine era omul. Nu, mă tem că e prea devreme pentru asta. Avea o carte de vizită în buzunar și la început am crezut că era agent de asigurări, dar acum se pare că era o carte de vizită pe care i-o dăduse cineva. Poate el însuși se gândea să se asigure. Înțeleg, spuse doamna Lawton, vag interesată. Acum să scriu corect numele. Nu mai știu cum am notat, domnișoara Sheila Webb sau domnișoara Sheila R. Webb. Pur și simplu nu mi-amintesc care era celălalt prenume. Rosalie, cumva? Rosemary, spuse doamna Lawton. A fost botezată Rosemary Sheila, dar Sheila-i întotdeauna i s-a părut că Rosemary e un nume cam fisticiu și n-a vrut să-i se spună altfel decât Sheila. Înțeleg. Nimic în glasul lui Harkestell nu trăda plăcerea omului care își vede bănuielile adeverindu-se. Observă și un alt aspect. Numele de Rosemary nu-i provocă nicio suferință doamnei Lawton. Pentru ea, Rosemary nu era decât un nume pe care nepoata ei nu-l folosea. Acum am scris exact cum trebuie, spuse zâmbind inspectorul. Din câte imaginez, nepoata dumneavoastră a venit de la Londra și lucrează pentru biroul Cavendish de cel puțin 10 luni. Îmi puteți spune data exactă? Păi n-aș putea să vă spun. Era prin noiembrie, cred că mai spre sfârșitul lui noiembrie. Chiar așa, asta nu prea contează. Locuia aici cu dumneavoastră înainte să intre în serviciu la birou? Nu, locuia la Londra. Aveți adresa ei din Londra? O am pe undeva, spuse doamna Lawton, uitându-se în jur. Am o memorie atât de scurtă, ceva în genul Ellington Grove, parcă. Împărțea un apartament cu alte două fete. Teribil de scumpe sunt camerele în Londra. Vă amintiți numele firmei la care a lucrat acolo? Da, Hopgood & Trent. Era o agenție imobiliară în Fulham Road. Mulțumesc, îmi pare foarte clar. Am înțeles eu bine că domnișoara Webb e orfană? Da. Doamna Lawton se foi neliniștită cu ochii la ușă. Vă deranjează dacă mai dau o fugă la bucătărie? Firește că nu. Femeia ieși. Harkestell se întrebă dacă era doar o părere a lui faptul că ultima întrebare o tulburase într-un fel pe doamna Lawton. Până atunci, răspunsurile ei veniseră ușor și cu promptitudine. Doamna Lawton se întoarse scuzându-se. Îmi pare atât de rău, dar știți cum e gătitul. Acum chiar că totul e în regulă. Mai era ceva ce vreați să mă întrebați? Apropo, mi-am amintit, nu era Ellington Grove, era Carrington Grove, iar numărul era 17. Mulțumesc, spuse inspectorul. Cred că vă întrebam dacă domnișoara Webb e orfană. Da, e orfană, părinții ei au murit. De mult? Au murit când era copil. Glasul ei avea o notă sfidătoare, abia perceptibilă. E fata sorei dumneavoastră sau a fratelui? A sorei mele. A, da, și care era profesia domnului Webb? Doamna Lawton nu răspunse imediat, își mușca buzele, apoi spuse, nu știu, nu știți? Adică nu mi-amintesc că a trecut atâta timp de atunci. Harkestell așteptă știind că avea să vorbească din nou. Femeia vorbi, pot să întreb ce legătură au toate astea cu crima, adică ce contează cine erau tatăl și mama ei și ce făcea tatăl ei și de unde venea și așa mai departe. Nu prea contează, doamnă Lawton, nu din punctul dumneavoastră de vedere, adică, dar vedeți dumneavoastră, circumstanțele sunt destul de neobișnuite. Ce spuneți cu circumstanțe neobișnuite? Avem motive să credem că domnișoara Webb s-a dus ieri la acea adresă pentru că a fost solicitată în mod special, după nume, biroului Cavendish. Prin urmare, s-ar părea că cineva aranja lucrurile așa încât ea să se găsească acolo. Probabil cineva care are un dinte împotriva ei. Nu-mi imaginez că cineva ar putea avea un dinte împotriva Sheilei. E o fată foarte dulce, o fată prietenoasă. Da, spuse moale Harkestell. Așa gândeam și eu. Și nu-mi place să aud pe cineva spunând contrariul, spuse bătăioasă doamna Lawton. Exact. Harkestell continuă să zâmbească molcom. Dar trebuie să vă dați seama, doamna Lawton, că pare ca și cum nepoata dumneavoastră a fost făcută victimă în mod deliberat. Era la locul crimei, după cum se spune în filme. Cineva aranja ca ea să intre într-o casă în care se găsea un mort, care mort murise foarte de curând. Ori asta pare o răutate. Vreți să spuneți că cineva a încercat să pară că Sheila l-a omorât? O, nu, nu pot să cred. E destul de greu de crezut, dar noi trebuie să fim foarte siguri și să lămurim problema. Nu putea să fie de pildă vreun tânăr. Probabil un tânăr care s-a îndrăgostit de nepoata dumneavoastră și pe care ea nu l-a băgat în seamă. Uneori tinerii sunt foarte răzbunători, mai ales dacă sunt cam dezechilibrați. Nu cred că poate fi vorba de așa ceva, spuse doamna Lawton, mijindu-și ochii și încruntându-se. Sheila a avut unul sau doi prieteni, dar n-a fost nimic serios. Se poate să se fi întâmplat când era la Londra, sugeră inspectorul. În definitiv, nu cred că știți foarte mult despre prietenii pe care i-a avut acolo. Nu. Despre asta ar trebui să discutați cu ea, inspectore Harkestell. Eu n-am auzit de vreo încurcătură de genul ăsta. Sau poate e vorba de altă fată, sugeră Harkestell, o colegă de apartament care era geloasă pe ea. S-ar putea să existe o fată care să vrea să-i facă rău, dar nu într-atât încât să o implice într-o crimă. Era un punct de vedere rezonabil și Harkestell își spuse că doamna Lawton nu era deloc proastă. Spuse repede, știu că toate astea sună absurd, dar toată povestea e absurdă. Trebuie să fi fost cineva nebun, spuse gazda. Chiar și în cazul nebuniei există o anumită idee în spatele nebuniei, să știți. Ceva trebuie să o fi provocat. De asta întrebam despre părinții domnișoarei Webb. Ați fi surprinsă cât de des motivele și-au rădăcinile în trecut. Cum părinții domnișoarei Webb a murit pe când ea era copil, normal că nu-mi poate spune nimic despre ei. De aceea apelez la dumneavoastră. Da, înțeleg, dar... Observă că în glasul femeii reveniseră tremurul și nesiguranța. Au murit în același timp, în vreun accident? Nu, n-a fost un accident. Amândoi au murit din cauze naturale? Ei bine, da, adică, nu știu exact. Cred că știți ceva mai mult decât îmi spuneți, doamna Lawton. Erau cumva divorțați, ceva de genul ăsta? Nu, nu erau divorțați. Ei, haideți, doamnă Lawton, trebuie să știți cum a murit sora dumneavoastră. Nu văd ce... Adică nu pot să spun, totul e foarte complicat. E mult mai bine să nu-ți gândări lucrurile. În privirea ei se citea o disperare neputincioasă. Harkestle se uită la ea foarte atent, apoi spuse cu blândețe. Era Sheila Webb un copil nelegitim? Văzu imediat pe chipul ei un amestec de consternare și ușurare. Nu e copilul meu, spuse ea. Era copilul nelegitim al sorei dumneavoastră? Da, dar ea nu știe, nu i-am spus niciodată. I-am spus că părinții ei au murit de tineri. Da, asta, în fine, înțelegeți. Da, înțeleg. Și vă asigur că n-am să întreb nimic pe tema asta pe domnișoara Webb, afară doar dacă o să fie neapărat nevoie pe parcursul cercetărilor. Vreți să spuneți că nu e nevoie să-i spuneți? Nu, dacă cercetările n-o cer. Dar vreau să-mi spuneți tot ce știți, doamnă Lawton, și vă asigur că am să fac tot posibilul ca ceea ce discutăm să rămână între noi. N-a fost un lucru frumos și am fost tare supărată din cauza asta, inspectore. Sora mea a fost întotdeauna deșteaptă a familiei. E profesoară și se descurcă foarte bine. Foarte respectată și așa mai departe. Era ultima persoană la care te-ai fi așteptat. De multe ori se întâmplă așa, spuse cu tact inspectorul. A ajuns să-l cunoască pe acest bărbat, acest Webb. Niciodată n-am știut cum îl cheamă, spuse doamna Lawton. Nu l-am cunoscut, dar ea a venit la mine și mi-a spus ce se întâmplă. Că aștepta un copil și că acel bărbat nu putea sau nu voia, niciodată n-am știut care din cele două să se însoare cu ea. Era ambițioasă și intenționa să renunțe la slujbă dacă totul ar fi ieșit la iveală. Așa că firește că eu am spus că o ajut. Unde e acum sora dumneavoastră, doamnă Lawton? Habar n-am. N-am absolut nicio idee. A fost foarte categorică. Totuși trăiește. Așa cred. Dar n-ați ținut legătura cu ea? Nu, pentru că așa a vrut ea. S-a gândit că așa era cel mai bine pentru copil și pentru ea. Ruptura să fie definitivă. Așa a rămas stabilit. Amândouă aveam un mic venit pe care ni-l lăsase mama noastră. Anne mi-a transferat mie partea ei pentru creșterea și educația copilului. Mi-a spus că avea de gând să-și continue profesia, dar că o să schimbe școala. Cred că a făcut un schimb un an cu un profesor din străinătate, în Australia sau altundeva. Asta e tot ce știu, inspectore Harkestle. Inspectorul se uită gânditor la ea. Era oare chiar tot ce știa? Greu de spus. Oricât de slabă fusese referirea la sora ei, Harkestle rămase cu impresia unei personalități puternice, amare și mânioase. Genul de femeie care era hotărâtă să nu permită ca viața să-i fie ruinată de o greșeală. Furnizase cu sânge rece mijloacele de întreținere și de probabilă bunăstare a copilului. Din acel moment, retezase toate legăturile și pornise cu hotărâre să ia viața de la capăt de una singură. Într-un fel, era de înțeles de ce a lăsat să se poarte așa cu copilul, dar cu sora ei, spuse moale. Pare ciudat că n-a ținut legătura cu dumneavoastră, cel puțin prin scrisori. Nu voia să știe cum progresa copilul? Doamna Lawton clătină din cap. Nu cunoaște pe Anne. Ea a fost întotdeauna neînduplecată în deciziile ei. Și apoi noi două n-am fost foarte apropiate. Ea era mult mai mare ca mine, cu 12 ani mai mare. Și ce a spus soțul dumneavoastră despre această adopție? Atunci eram văduvă, m-am măritat de tânără și soțul meu a murit în război. Pe vremea aceea țineam o mică prăvălie de dulciuri. Unde asta? Nu aici, în Crowden. Nu, pe atunci locuiam în Lincolnshire. Am venit odată aici în concediu și mi-a plăcut atât de mult încât am vândut prăvălia și m-am mutat aici. Mai târziu, când Sheila a trebuit să meargă la școală, mi-am luat o slujbă la Roscoe și West, pânzăria mare de aici. Știți, mai lucrez încă acolo. Sunt niște oameni foarte cum se cade. Harkestle se ridică. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost sinceră cu mine, doamnă Lawton. Și nu să-i spuneți o vorbă Sheilei? Nu, atâta timp cât n-o să fie neapărat nevoie, ceea ce e puțin probabil, după părerea mea. Scoase fotografia din buzunar și o arătă doamnei Lawton. Aveți vreo idee cine ar putea fi omul acesta? Mi-au arătat-o deja, spuse doamna Lawton, luând fotografia și cercetând-o cu atenție. Nu, sunt sigură, foarte sigură că nu l-am mai văzut pe acest bărbat. Nu cred că e de pe aici și nici nu mi-amintesc să-l fi văzut pe aici. Se opri o clipă, apoi adăugă cam neașteptat. Pare un om cum se cade. Un domn, aș spune, nu-i așa? Cuvintele sunară firesc pe buzele doamnei Lawton. A crescut la țară, gândi el. Acolo încă se mai gândește așa. Se uită și el la fotografie, reflectând cu o ușoară mirare că nu se gândise până acum la mort în felul acesta. Era un om cum se cade. El presupusese exact contrariul. Îl presupusese inconștient sau poate influențat de faptul că omul avea în buzunar o carte de vizită cu un nume și o adresă evident false. Dar se prea putea ca explicația pe care tocmai o dăduse doamnei Lawton să fie cea adevărată. Poate într-adevăr acea carte de vizită îi fusese vârâtă pe gât mortului de vreun agent de asigurări fantomă. Iar asta chiar că ar fi complicat și mai mult lucrurile. Nu vă mai rețin de la gătit, spuse el uitându-se la ceas. Cum nepoata dumneavoastră n-a venit încă, la rândul ei, doamna Lawton se uită la ceasul de pe polița căminului. Slavă Domnului că în camera asta nu-i decât un ceas, își spuse inspectorul. Dar văd că întârzie, spuse doamna Lawton. Bine a făcut Edna că n-a așteptat-o. Văzând expresia nedumerită de pe fața lui Harcastle, explică. Una din fetele de la birou a venit în seara asta să o vadă pe Sheila și a așteptat un pic, dar după un timp a spus că nu mai poate să aștepte. Avea întâlnire cu cineva. A zis că trece mâine sau altă dată. În mintea inspectorului se făcu lumină. Fata de pe stradă știa acum de ce îl făcuse să se gândească la pantofi. Bineînțeles, era fata care l-a întâmpinat la biroul Cavendish și cea care, atunci când el pleca, ținea în mână un pantof cu tocul rupt și se întreba nefericită cum naiba avea să ajungă acasă. Un gen de fată greu de descris, nu prea atrăgătoare, sugând o bomboană în timp ce vorbea. El recunoscuse pe stradă, el nu. În plus, ezitase puțin ca și cum ar fi vrut să-i vorbească. Se întrebă ce vrusese să-i spună. Vrusese să-i explice de ce trecuse pe la Sheila Webb sau se gândise că el se aștepta ca ea să-i spună ceva. Întrebă. E prietenă bună cu nepoata dumneavoastră? Nu cine știe ce. Adică, lucrează în același birou și așa mai departe, dar e cam plicticoasă, nu strălucește de deșteptăciune și ea și cu Sheila nu sunt prietene la toartă. De fapt, chiar mă întrebam de ce ținea atât de mult să o vadă pe Sheila în seara asta. A spus că era ceva ce nu înțelegea și voia să o întrebe pe Sheila despre asta. Nu v-a spus ce era? Nu. A spus că ar dura și că nu conta. Înțeleg. Ei bine, trebuie să plec. E ciudat că Sheila n-a dat telefon. De obicei, când întârzi, o face pentru că profesorul o invită uneori să rămână la cină. În sfârșit, mă aștept să apară dintr-o clipă într-alta. Câteodată sunt cozi lungi la autobuz, iar Carlyle Hotel e destul de departe. Nu vrei să-i lăsați niciun mesaj? Nu, nu cred. Apropo, cine a ales prenumele nepoatei dumneavoastră, Rosemary și Sheila? Sora dumneavoastră sau dumneavoastră? Pe mama o chema Sheila. Rosemary a fost alegerea surorii mele. Într-adevăr, ciudat nume, fisticiu. Și totuși sora mea nu era nici fisticie, nici sentimentală. Noapte bună, doamnă Lawton. În timp ce dădea colțul, inspectorul gândi. Rosemary. Rosemary ca amintire. O amintire romantică? Sau e ceva total diferit?